إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chake mtume rahma na amani zimfikie, insha Allah nimependelea kwenye darasa letu la kila Jumapili mwezi huu mtukufu Ramadhani niazungumzie mambo mawili peke yake kwa kikamilifu, ili angalau tunaweza tukaelewa mengi ambayo labda tunaelewa lakini si kikamilifu, na tukajikumbusha mengine ambayo pia labda tulikuwa tumesahau. Jambo la kwanza nitazungumzia kuhusu al-imanu bi-rusul, yote yanayofungamana na imani hii inshallah tuzungumzie ili tuyajue. Na jambo la pili nitazungumzia kuhusu fadhila za masahaba. Nadhani wiki hii leo na wiki ijayo itakuwa ni kuhusu masala ya mitume, nafikisha baadaye inshallah labda itakachofuatia wiki ya tatu hiyo itakuwa ni masala ya masahaba. Hakuna asiyejua muislamu yeyote ya kuwa aqida ya Uislamu inajengeka kwa misingi miwili muhimu sana. Msingi wa kwanza ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na msingi wa pili ni kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mara nyingi huwa tunazungumzia kuhusu tauhid, ambayo ni tauhid rububia, tauhid uluhia na tauhid al-asma'i wa sifat, na yote hiyo inafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kumjua Allah, na yote yanafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna muhimu mkubwa kulizunzia swala la mitume kwa pamoja, na hasa hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kumjua mambo ambayo yanafungamana na imani, mbali na ile historia yao, kuwajua kuwa waliishi vipi, dawa yao wakaifanya vipi, na hata kizazi chao ni kipi. Yote hayo ambayo yanafungamana na historia, sisi hatutazungumzia kuhusu historia ya mitume, bali tutazungumzia tu kuhusu imani, na yote yanafungamana na imani ya mitume na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi, kwanza kabisa nitaanza kuzungumzia taarifu rusul, taarifu ar-rasul wan nabii. Tujue kuwa tunaposema ar-rasul yani mtume huwa ina maana gani, na pia tunaposema an-nabii huwa ina maana gani, na kisha pia tofauti kati ya haya majina mawili ni nini. Kisha nitazungumzia pia inshallah kuhusu majukumu ya mitume, mitume wote kwa pamoja, majukumu yao ya kimsingi huwa ni yapi, na kisha inshallah pia nitakuja kuzungumzia kuhusu manzilatu al-imani birusul, daraja ya imani juu ya mitume. Je, imani kuamini mitume ina daraja gani katika Uislamu? Kisha hukumu al-imani birusul jumlatan wa tafsilan. Kisha nizungumzie kuhusu hukumu ya kuamini mitume jumlatan, kwa jumla, wa tafsilan, na kwa ufafanuzi ama kwa upamanuzi. Kisha pia nizungumzie kuhusu asma'i rusul wa adadihim, majina mitume wote waliotajwa kwenye Qur'ani na kwenye hadithi na idadi yao kwa kamili, na watume ambao Qur'ani na hadithi zimeafikiana kuwa ni mitume, kwa kuwa wamewatajwa, na kuna mitume ambao kuna khilafu kwa kuwa ni mitume ama si mitume, inshallah atakuja kuzungumzia. Kisha nitazungumzia kuhusu khasaisu ar-rusul, mambo ambayo huwa ni haswa kwa mitume, hayapatikani kwa wasiokuwa mitume, kiasi cha kuwa jambo hili likizungumzwa moja kwa moja anaizungumzwa anakuwa ni mtume, ni mambo yapi hayo. Na kisha pia tuzungumzie kuhusu mambo ambayo ni haswa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa mambo haya yakizungumzwa basi hakuna mwingine ambaye atakuwa na lengwa isipokuwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo tu ndio ya mwanzo ambayo nilikuwa nimekusudia niyazungumzie leo, na uone labda muda usitoshe tukaacha mengine inshallah tuzungumzie wiki ijayo. Kisha inshallah kuna mengine ambayo tutaongezea kwa yale atakayokuwa mbakia, ili tukamilishe mada hii wiki ijayo kuhusu masala ya mitume. Tukianza mada yetu kwa kueleza maana ya mitume, maana rusul wal anbiya'i wal farq bainahuma. Ar-rusul lughatan jam'u rasul, kwenye lugha ya Kiarabu ar-rusul ni wingi wa ar-rasul ambao ni mtume. Wa huwa fa'ulun bimaana maf'ul ay mursal, na hili ni jina ambalo katika mizani ya sarf limekuja kwa wazni ya fa'ul, ambayo wazni hiyo huwa ina maana ya maf'ul. Na hapa ar-rasul maana yake ni mursalun, ani yule aliyetumilizwa. Famaanahu fi lugha yaduru ala almab'uth liiblaghi shay'in. Kwa hiyo maana ya rasul katika lugha ya Kiarabu huwa maana yake ni yule aliyetumwa kwa kufikisha chochote, kwa kufikisha chochote, ima ni ujumbe fulani ama hata ni kitu fulani, basi atakuwa anaitwa rasul. Wasumia ar-rasulu rasulan, na kisha mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameitwa kwa jina hili la rasul, li'annahu dhu risalatin, kwa sababu yeye mtume na hata wenzake mitume ni wenye risala, ani ujumbe maalum. Kwa maana kwa sababu ya ujumbe ule ambao wanao na wametumwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kaitwa kwa jina hili la rasul. Na asli ya jina hili huwa latumika kwa idhafa, kwa kuwa tunasema rasulullah, na tujue kuwa tunamzungumzia ni yule aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa kwa sababu ya taarifu, ile idhafa huwa inaondoka, kwa hivyo inabakia ni taarifu, kwa kuwa ni tunamzungumzia ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa hiyo alif na lam katika lugha ya Kiarabu kilugha huwa ni marifa. Ile jina ambalo unazungumzia maana yake jina ambalo anini marifa, kwa kuwa yule ambaye unamzungumzia ni yule ambaye anatambulika. Hiyo ni kilugha, lakini kisheria maana yake nini? Ar-rasul shar'an man uhiya ilayhim, man uhiya ilayhim ni wale walio pewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria itokayo kwa Allah, min indi lahi litablighihi, ili wafikishe sheria hiyo kwa wanadamu na viumbe. Hivyo ndio vile amesema Ibn Jarir at-Tabari, rasulullahi alladhina ibta'athahum lilimba'i ma arsalahum bihi anhu liman ursilu ilayhi. Hiyo ni kuhusu mitume. Ama kuhusu al-anbiya'u, anbiya'u ni jamu ya nabii, na nabii jina hili linatokamana na asli mbili. Asli ya kwanza wanasema ma'khudhun min an-naba'i, limetokamana na jina la an-naba, na naba maana yake ni habari. Li'anna an-nabiyya huwa alladhi anba'a 'anillahi walmumbi'u bimaana almukhbir, kwa sababu nabii ni yule aliyesema habari fulani kitokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukusema al-mumbi huwa manake ni al-mukhbiri, yule mwenye kueleza habari yote. Hiyo ni kilugha. Wakila, lakini baadhi ya maulama wa lugha wanasema ya kuwa ma'khudhun minan nabwa. Hii an-nabiyu imetokamana na jina la nabwa, ambayo wahia al-irtifa, ni mahala ambapo pameinuka, panaitwa hivyo. Kwa nini manabii wakaitwa na jina hili ikiwa asili yake ni hii? Liirtifai kadri nabii, kwa sababu ya kuinuka cheo cha mtume yeyote, nabii yeyote. Wali annahu shurifa ala sa'ir al-khalqi, na kwa sababu pia hawa wametukuzwa kwa viumbe vyote. Kwa hivyo na maana hii itakuwa pia inaingia katika nini, ile maana ya kwanza ya rasul, kwa sababu kullu rasulin nabii falesa kullu nabiyin rasul. Kwa ufupi hiyo ndo maana ya rasul na ndo maana ya nabii. Lakini sasa majina haya mawili hutumika ingawa yana tofauti. Sisi ahli sunna wal jamaa tunasema kuwa yana tofauti, yani kuna tofauti kati ya mtume na nabii. Ingawa katika Mu'tazila hao wanasema kuwa hamna tofauti, kama tutakapokuja kuona hivi punde. Kwa hivyo tofauti yake nini? Maulama wa sunna wamezungumza maneno mengi sana ya kuonesha tofauti kati ya mtume na nabii, lakini yote hayo utapata kuwa yamejadiliwa na yakaonekana kuwa yana upungufu kwa kiwango fulani, na sitataka niyaseme mengi ambayo yamesemwa, lakini tu kwa kama mfano, kuna wale wanaosema ya kuwa rasul ni yule ambaye ametumwa na sheria na akaamrishwa kufikisha hiyo sheria, na nabii ni yule ambaye ametumwa na sheria lakini hakuamrishwa kufikisha, ambapo tayari katika maelezo haya utakuwa kuna upungufu, kwa sababu itakuwaje nabii atumwe na sheria kisha iwe hakuambiwa kuafikishe kwa kuwa nyamazie tu sheria hiyo? Hasa kutuma kwake ilikuwa lengo lake nini, na ile maana kutumwa itakuwa ina maana gani hapo? Basi ndio sababu ikoonekana kuwa maelezo kama hayo kidogo yana upungufu kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ndio sababu ikawa sasa yanajadiliwa haya maelezo na mwishowe kupatokea na suluhu. Na suluhu ni hili kwa ufupi kabisa, ili tufupishe madeti. Sasa mtunzi wa kitabu anasema walaalla aqrabal aqwali, na huenda kaul ambayo ni ya karibu zaidi na usahihi na ukweli, anna rasul man ursila ila qaumin mukhalifina lahu, ya kuwa rasul yule mtume ni yule ambaye ametumwa kwa watu ambao watu hao walikuwa kinyume chake. Kwa hivyo ametumwa ili akaweke sawa, na walikuwa ni watu washindani wabishi na wapinzani kabisa wake. Wan nabiyu man ursila ila qaumin muwafiqina lahu, na nabii ni yule aliyetumilizwa lakini kwa watu ambao wanaafikiana na yeye, lakini tu ameenda ili azidi kuwaelimisha na kuwafundisha zaidi wajue yale ambayo wanamwafiki na wanamkubali nayo. Lakini rasul ameenda ili awabadilishe, kuwatoa kwa yale yao, awalete kwa yale ya sawa, na aenda pambane nao ili aweze kubadilisha yale mabaya yawe ni mazuri. Haya ndio maelezo ambayo mtunzi wa kitabu anasema kuwa yanakaribia kuwa ndio sahihi. Na sababu ya yeye kusema hivyo ni kwa sababu ametegemea hadithi ambayo ni sahihi. Hadithi imepokewa na Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fayatuna Nuhan fayaquluna. Hapa anaeleza hadithi ndefu ambayo itakuwa ni siku ya kiyama, ambayo ni hadithi ya shafaa. Ni kuwa watu wataenda kwa Nabiullah Adam ili aombe shafaa, na kisha wataenda kwa Nabiullah Nuh kuendelea hivyo mpaka mwisho, ataenda kwa mtume ndio ataombea shafaa, ambayo ni shafaa tulhumma. Sasa anasema fayatuna Nuhan fayaquluna, watakapoenda kwa Nuh baada ya kuwa Adam mjitoa kwa haweza kufanya shafaa hiyo, akawatuma kwa Nuh, wataenda kwa Nuh kisha mwambie innaka anta awwalur rasul awwalur rusul ila ahli al-ardh, hakika wewe Nuh, wewe ndiye mtume wa kwanza kwa watu wa ardhini hapa, ambapo kabla ya Nuh walikuwa wameenda kwa nani? Kwa Adam. Na Adam walienda kwake wakijua kuwa yeye ni nabii. Hasa kwa nini yeye hawakumuita ni mtume, wanamuita ni nabii? Ni kwa sababu Adam alayhi salam yeye kwanza aliishi na watoto wake, watoto ambao walikuwa hawampingi, kwa sababu asili yao walikuwa katika fitra. Na hata ile aya Allah anasema kana nasu ummatan wahida, Ibn Abbas anasema ya kuwa ilikuwa kati ya Adam na Nuh ni karne ngapi? 10. Zama zote hizo watu walikuwa katika fitra salima, yani wote walikuwa katika njia sawa. Kwa ina maana kuwa Adam aliishi na watu ambao walikuwa hawampingi wala hawako tofauti na yeye. Makosa kawaida tu haya tu wanadamu walikuwa kuyafanya, hatuwarekebisha, lakini walikuwa katika nini? Aqida sahiha. Hasa ndio sababu yeye akawa ni nabii. Lakini sasa watu walibadilika, wakawa sasa wameanza kuabudu masanamu. Sasa hapo ndo Allah akachukua jukumu la kumtuma nabiullahi wa rasulullahi Nuh alayhi salam. Sasa yeye ndo akawa ni mtume wa mwanzo, kwa kuwa ametumwa kwa watu ambao walikuwa kinyume na aqida sahihi. Sasa hii ndio taarifa ambayo maulama wengi wameona kuwa ni karibu zaidi na usahihi kwa kutumika kwa kutofautisha kati ya mtume na nabii. Ingawa kuna wengine huwa wanasema tu kwa jumla ya kuwa tofauti kati yao ni ule utukufu na fadhila, ya kuwa ar-rasul afdalu minan nabii, kwa kuwa mtume ambaye ni rasul, kwa jina rasul, yeye anakuwa akiitwa jina hilo, ina maana kuwa yeye ana fadhila zaidi kuliko nani? Kuliko nabii. Kwa sababu Allah anasema tilka rusul fadhalna ba'dahum ala ba'dhin, kwa ar-rusul ba'dhum afdal min ba'd, wa amma ar-rusul jumlatan fahum afdal min madha min al-anbiya'i jumlatan. Kwa hivyo wengine pia wakasema kuwa hivyo ndio vile pia tunaweza kutofautisha kati yao, kati ya ar-rasul na nani? Na nabii. Hii ndio kauli ambayo imesemwa na maulama wa sunna. Lakini maulama ukimutazila wanasema ya kuwa hakuna tofauti kati ya rasul na nabii, wote ni kitu kimoja. Unaweza kutumia nabii kwa maana rasul na rasul kwa maana ya nabii bila tofauti. Na hayo maneno ambayo amesemwa na al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili akasema ya kuwa fa'alam annahu la farqa fil istilah baina ar-rusul baina ar-rasul wan nabi, anaelewa ya kuwa hakuna tofauti kati ya rasul na nabi. Ingawa maneno haya pia licha kuwa ni maneno ambayo yanasemwa na Mu'tazila, lakini pia wote ambao ni Mu'tazila hawakuafikiana. Na ndio sababu mmoja katika maulama wa Mu'tazila ambaye ni Az-Zamakhshari yeye alikhalifu kauli hii alipokuwa anazungumzia kuhusu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, akasema ya kuwa dalilun bayyinun ala taghayuri ar-rasul wan nabiy, anasema kuwa hii dalili tosha kwa kuonesha kuwa kuna tofauti kati ya rasul na nabii. Kwa hivyo hapo tutakuwa tumezungumzia vya kueleweka kuhusu rasul ni nani na nabii ni nani na tofauti yao ni ipi. Sasa tunaingia katika sehemu ya kuwa wadhaifu rusul, majukumu ya mitume wote kwa jumla yalikuwa ni majukumu yapi. Jukumu la kwanza, anna Allaha ja'alahum wasa'ita bainahu wa baina ibadihi lita'rifihim bihi subhanahu wa ta'ala wa lita'rifihim ma yanfa'uhum wa ma yadhurruhum. Jukumu la kwanza na kazi ya kwanza ya mitume, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum, aliwafanya wasa'ita, wawe ndio kiunganishi bainahu, kati yake wa baina ibadihi, na kati ya waja wake. Kwa hivyo hawa ambao ni mitume na manabii, Allah aliwafanya wawe ndio kama hamza tuwasa, ani kuwa ndio kiunganishi, ya kuwa Allah ujumbe wake utawafikia waja wake kwa kupitia hawa mitume. Hilo ni jukumu la kwanza kabisa. Na pia hivyo hivyo wakaja ili waweze kuwafahamisha wanadamu na viumbe wa Allah kuhusu mambo ambayo yana manufaa kwao na yale ambayo yana madhara kwao. Yale yana manufaa waweze kuyafanya na yale madhara waweze kuepuka, kwa sababu Allah ndiye anajua zaidi kinachomfaa mwanadamu na kinachomdhuru. Kwa hivyo akawabainishia, lakini kupitia hao mitume. Hilo ndio jukumu la kwanza la mitume. Jukumu la kwanza la mitume, an la pili la mitume, ta'rifu al-ibadi at-tariq al-musil ila Allah bi dhikri shari'atihi subhanahu wa ta'ala, ni kuwafahamisha viumbe njia ya sawa ambayo inawafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwaeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sheria hiyo ndio wakiifata itakuwa inawafikisha naam kwa Allah na waweze kufanikiwa kwa kufata sheria hiyo. Kwa hivyo jukumu hili ni jukumu ambalo lina mafungamano na sheria, kwa kuamrisha kuwa maamrisho ndio haya na kuwakataza kuwa makatazo ndio haya, na kuwahalalishia kuwa mambo haya ndio halali, na hata kuwabainishia yale ambayo Allah anayapenda na yale ambayo Allah anayachukia. Kwa hivyo hapa ndio wenyewe wanasema kuwa at-taklif inapatikana hapa, kwa sababu ya kuwa at-taklif inakusanya mambo matano: lazima ambayo ni wajibu, kisha kuna makatazo, kisha kuna yale ambayo ni mubah, kisha kuna yale ambayo ni makruh, na kuna yale ambayo ni sunna. Kwa yote hayo pia ilikuwa ni majukumu ya mitume kuja kuwabainishia wanadamu ili waweze kuelewa wataishi vipi ili Allah aweze kuridhika nao kwa kufuata sheria yake. Jukumu la tatu la mitume, ta'rifu al-ibad bihalihim ba'da al-wusul ila Allah, ni kuwaeleza wanadamu na viumbe wengine ambao ni kama majini kuhusu mwisho wao na hali yao ambayo itakuwa baada ya kufa, watakapoenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa wale watakaoingia peponi itakuwa hali yao ni vipi, na wale watakaoingia motoni pia hali yao ni vipi. Na hii ndio utapata walikuja kuzungumzia wanadamu kwa mtazamo wa kuwaonya na kuwabashiria. Kwa hivyo wanawaonya kwa wale ambao watapata maovu, kwa kuwa mwisho wao utakuwa ni mbaya, wataishilia nini motoni, na kuwapa bishara, habari njema kwa wale watakokubali yale mema waliokuja nayo, kwa kuwa mwisho wao utakuwa ni peponi na neema ambazo Allah atakuwa amewaandalia. Kwa hivyo hizi ndio misingi ambazo tunaweza hizi ndio misingi ambazo tunasema ya kuwa mitume walitumwa nao, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msingi wa mwisho ama jukumu la mwisho ama sababu ya mwisho ambayo ilifanya mpaka mitume pia watumwe, kadhalika ba'athahumullahu liqat'i al-udri wa iqamati al-hujja ala ibadihi, pia Allah aliwatuma mitume ili waweze kuondoa kisingizio kwa huyu mwanadamu ya kuwa lakini sasa Allah unaniadhibu na hata mimi nilikuwa sijui nitaka hivi, sasa itakuwaje? Hicho kisingizio kiondoke. Kwa hiyo udhuru iondoke kabisa kwa mwanadamu, kisha wa iqamati al-hujja, na kusimamisha hoja ya kuwa ushafikiwa na nini na ujumbe kikamilifu, kosa kazi yako imebakia ukatae ama ufate. Ndio sababu Allah akasema rusulan mubashirina wa mundhirina, mitume wote wametumwa ili wawe ni waonyaji, yani wawe ni wenye kutoa habari njema, mubashirina wenye kutoa bishara, wa mundhirina na pia waonyaji. Kwa nini? Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili wanadamu na watu wasipate hoja yoyote ya kujitetea mbele ya Allah baada ya rusul, baada ya kutumiliziwa nani hao mitume. Kwa vina maana kuwa hili ni jukumu kubwa kabisa ambalo pia mitume wamekuja kulitimiza na kulitekeleza, wa kusimamishia hoja wanadamu, ili wale wanadamu wawe sasa nini, ni kuwa itakuwa hawana hoja mbele Allah. Na kwa sababu sasa hapo kutapatikana watu fulani ambao walikuwa kati ya mitume, anikuwa ima baada mtume fulani kuondoka na kukapita muda mrefu kiasi ya ile risala yake ikawa imesahulika ama imebadilishwa ikawa sasa tena haipo kama ilivyokuwa wakati wake alipoileta. Sasa kuna watu walioishi zama hizo, zama ambazo ilikuwa mtu mwingine baada ya kutimilizwa ahlul fitra. Sasa pata kuwa hatu wao maulama wamewazungumzia hukumu yao kuwa watafanywaje, kwa sababu ni watu ambao mitume hawakuwasimamishia hoja kama inapotakiwa kuwa wasimamishie hoja ndio wakose udhuru mbele Allah. Sasa ikawa maulama anazungumza kuwa watu hawa hukumu yao mbele Allah itakuwaje, lakini ukweli ni kuwa hapa tunapozungumzia kuhusu mitume wamekuja kusimamisha hoja na kutoa udhuru, si lazima hao mitume wawe ni mitume wenyewe, bali kitu muhimu ni ule ujumbe ambao wameuleta uwe upo na umebakia na unaendelea kufanyaje kufikia wengine kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano kama siku ya leo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayupo, lakini kutokuwepo kwake haimaanishi ya kuwa ujumbe wake haupo, upo na unaendelea nini kuenea na kuwafikia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vina maana kuwa licha ya kuwa mitume walikuwa kiondoka baada muda wakifa, lakini ujumbe wao ulikuwa unabakia. Sasa ilikuwa ni jukumu kwa wale waliobakia kuendeleza ule ujumbe wa mtume yule ili ufikie wale wote ambao watakuwa wanazaliwa baada ya hapo na wakiishi. Sasa ikiwa lakini pamoja na yote hayo itafika wakati mpaka iwe watu fulani wameishi mahala fulani ambapo hawajawahi kabisa kufikiwa na ujumbe wa mtume yeyote, sasa hao ndio tunasema kuwa sasa hukumu yao itakuwa mbele ya Allah. Kuna baadhi ya ulama wanasema kuwa sasa watu hao Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe atawahukumu kwa ile elimu yake ambayo ni ilmu al-azal, elimu yake ambayo alikuwa anajua hata kabla ya kuwaumba hao viumbe ya kuwa je watakuwaje, kwa sababu tunajua ya kuwa sisi ahli sunna jamaa tunaamini ya kuwa Allah katika qadar kuna mambo manne muhimu. Jambo la kwanza ni al-ilmu. Allah kabla ya chochote kufanyika alijua yote ambayo yatakuja kufanyika hapa ulimwenguni. Jambo la pili, Allah akaamrisha kalamu iandike hapo hata ilikuwa hatujaumbwa kabisa. Na jambo la tatu, kisha Allah akaumba akataka yale mambo ambayo yatafanyika yawe, al-irada wal-mashia. Kisha baadaye sasa ndio nini, ndio akaumba al-khalq. Sina maana kuwa baada ya kuwa ameumba wale ambao wameumbwa na wakaja wakaishi na wasifikiwe na nini, na ule ujumbe wa yule mtume aliyekuwa ametangulia, kabla hapo Allah alikuwa anajua kuwa hawa hata kabla sijaumba najua na kisha niliandika ya kuwa watakuja kuwa vipi. Na kwa sababu tunajua kuwa mwanadamu yeyote anapozaliwa mtume anasema huwa tayari ashaandikiwa kwenye tumbo la mamake ule wakati wa kuwekewa roho ya kuwa atakuwa ni mwema ama atakuwa ni mbaya, sawa sawa ujumbe mfikie ama usimfikie, Allah huwa tayari ashajua. Kwa huyu licha kuwa hakufikiwa na ule ujumbe, lakini leo kama angefikiwa na huyu ujumbe angekuwa ni mwema. Na huyu licha kuwa hakufikiwa na ujumbe, lakini leo kama angefikiwa na ujumbe angekuwa ni mbaya. Sasa Allah atahukumu na hiyo elimu yake. Na kuna baadhi ya maulama wanasema watakuja kufanywa mtihani siku ya kiyama, yule atakayefaulu mtihani huo ndio ataingia wapi peponi, yule ambaye ataanguka ataingia wapi motoni. Na hiyo pia ni kauli ambayo imesemwa kwa wale watoto ambao ni wa makafiri, kwa sababu watoto ambao wanakufa wakiwa bado hawajabalighi, watoto wa Kiislamu wazazi wao ni Waislamu, hao ni peponi inshallah wataingia. Lakini wale watoto ambao wazazi wao ni makafiri na wamekufa wakiwa bado hawajafika kiwango cha kubalighi kiasi ya kuwa anaweza kuwa ni mukallafina, hasa pia watafanyiwa nini mtihani kama huo, ya kuwa Allah sasa atahukumu na anavyojua. Lakini licha hivyo pia kuna wengine wanasema kuwa watafanyiwa mtihani kwa kuambiwa kuwa ingieni peponi, ingieni motoni. Hasa wale watasema kuwa hata vipi tuingie motoni na tujafanya madhambi, hasa hao ndio tunaonekana kuwa hasa nyinyi mna vichwa vigumu, hasa rudini ingieni sasa motoni kabisa kweli. Na wale ambao watasii kwa kuwa tumeambiwa na Allah waingie waelekee huko, sasa watajua kwa sasa nyinyi mnatoa, kwa hivyo sasa tokeni huko mwingie wapi, mwingie peponi. Kwa jumla tunasema kuwa jukumu kubwa la mtume na mitume wote la mwisho kabisa ni kusimamisha hoja kwa viumbe. Jambo lingine ambalo pia tulizungumzia na tulizungumzia wakati wake umefika, manzilatul imani bi rusul, cheo na daraja ya imani kwa kuamini mitume ndani ya Uislamu. Kwa hakika hii ni nguzo ya nne kati ya nguzo za nini, za imani, kwa sababu sisi tunaambiwa ya kuwa al-iman huwa antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kisha nne wa rusulihi. Hasa rusulihi hii ni ruknu arabi min arkani madha al-iman. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa aya nyingi sana ndani ya Qur'an ukisoma, zinazomlazimisha muislamu kuamini mitume, kama anavyosema kwenye surah An-Nisa aya ya 136, Allah anasema wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan bahida. Allah anasema yule atakayekufuru Allah subhanahu wa ta'ala na akawakufuru malaika na akawakufuru vitabu vyake na kufuru mitume zake na pia kufuru siku ya kiyama, basi huyo atakuwa amepotea, kupotea kwa mbali zaidi. Na adhalal huna bimaana alkufru walaysa adhalal bimaana adhalal aladi. Kwa hivyo hapa maana yake ni kuwa huyu atakuwa amekufuru kwa kupotea alivyopotea hivyo. Na hadithi maarufu zaidi ambayo inaitwa hadithi Jibril, mtume alipoulizwa na Jibril akhbirni an aliman, mtume akajibu akasema aliman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi kisha wa rusulihi. Kwa hivyo akataja imani ya mitume kwa kuwa ni namba nne kwa ule mpangilio wa hizo imani. Na hii ni hadithi inayoeleza kuhusu tunavyoeleza sisi wenyewe katika istilahi ya maulama wanavyoeleza kuwa nguzo za imani ni sita. Huwa anaeleza hivyo kwa msingi wa nini, wa kutegemea hadithi hii. Lakini ukweli kama wanavyosema maulama ni kuwa hakuna dalili kwenye Qur'an wala kwenye sunna inayothibitisha ya kuwa eti hizi ni nguzo za imani. Namaanisha ani hadithi ama aya ambayo imekuja kusema kuwa al-imanu billahi eti ni nguzo ya kwanza, kwa kuita haya mambo kuwa ni nguzo. Naelewa? Kwa hivyo ina maana kuwa kule kuitwa haya mambo ya kuwa kuamini Allah ni nguzo, kuamini nani malaika ni nguzo, kuamini vitabu ni nguzo, kuamini mitume ni nguzo, kutumia lafzi ya nguzo ruknu, hiyo lafzi haijathibiti kwa aya wala kwa hadithi, isipokuwa maulama wameita hivyo tu kwa kule kukaribisha fahamu ya wanadamu yetu sisi Waislamu, na pia kwa kuonesha kuwa haya na mambo ya kimsingi makubwa zaidi kwa imani ya Muislamu. Lakini ukweli uliopo ni kuwa imani ni zaidi ya hizo nguzo sita, kwa ushahidi wa hadithi ambao wengi wetu tunaelewa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha imafatul adha an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Kwa katika hadithi hiyo ikuonesha kuwa imani haimaliziki kwa hizo nguzo sita, bali inaendelea zaidi kwenda zaidi na zaidi na zaidi. Lakini sasa tunasema kuwa hizi nguzo sita ambazo zimetajwa kwa hii hadithi kwa mpangilio ya nne inakuwa nini, ni kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo pia tulizungumzia na mfiko kati wake ni al-imanu birusuli mujmal wa mufassal. Hukumu al-imani bi rusul mujmalan wa mufassalan au jumlatan wa tafsilan. Kuna ile kuamini mitume kwa jumla, yani kule tu kusema kuwa mimi naamini mitume wa Allah bila ya kujua ufafanuzi wa hiyo imani yako huwa nini ama ni vipi. Kwa kuna mambo mawili ambayo ni muhimu tuelewe tofauti yake. Sasa tunapozungumzia kuhusu kuamini mitume, kile kiwango al-qadru alladhi yatimmu imanu al-abdi birusul, kile kiwango ambacho lazima kiwango hicho kifike ndio ili iwe sasa umefikisha kiwango cha kuamini mitume kwa jumla, wewe unatakiwa jambo la kwanza al-imanu bi kulli man ba'athahu Allahu min ar-rusul, ni kuamini yeyote ama wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma, wa bi kulli nabiyyin min al-anbiya, na pia kuamini yeyote katika manabii ambao Allah aliwatuma, kwa sababu Allah anasema ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi, na katika aya nyingine Allah anasema fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim, kwa kumaanisha kuwa ile kuamini ndani ya moyo mitume wote na manabii wote ambao umetumwa, hiyo tayari huwa umepiga hatua muhimu sana katika kuamini mitume. Lakini sasa kuna mambo ambayo yanaingia ndani ya kule kuamini kwa jumla au mitume. Jambo la kwanza tasdiquhum fima akhbaru wa ijabi ta'atihim fima aujabu, ni kule kuwasadikisha, kutowakadhibisha kwa yale waliyosema, na kuamini kwa kuwa ni lazima kuwatii kwa yale ambayo walilazimisha wale wafasi wao kuyafanya na kuyapata. Na kwa sababu mtume yeyote anapotumwa huwa anakuja kwa majukumu mawili muhimu. Jukumu la kwanza ni kueleza yale ambayo ni ya kuelezwa, na kuamrisha yale ya kuamrishwa. Na ili uamini yale ambayo wamekuja kueleza, na pia ukubali yale ambayo wameamrisha na wamekataza, lazima kabla ya hapo kuwasadikisha. Sababu mtu ambaye humsadikishi hawezi kukaamini yale ambayo atakwambia na ukakubali yale ambayo atakwambia. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana. Jambo lingine pia ambalo nafungamana kule kuamini mitume kwa jumla, al-imanu bijamiihim min ghairi tafriq bainahum, ni kuamini mitume wote kwa jumla bila ya kubagua ama kutofautisha kwa utaamini hawa na usiamini hawa, kwa sababu Allah anasema qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim, kisha akasema la nufarriqu baina ahadin minhum, hatu tofautishi wala kubagua kati ya yote kati yao, wa nahnu lahu muslimun, kwa kumaanisha kuwa haifai kubagua ama kutofautisha kati ya mitume na mitume wengine kwa kuamini. Lakini sasa tunaposema atafriq huwa ina maana nyingi sana. Maana ya kwanza kule kusema kuwa haifai kutofautisha kwa kule kuamini mitume baadhi yao na wengine usiamini, kwanza kabisa inakuja kwa kule al-imanu bi ba'd ar-rusul wal kufru bi ba'dihim, ni kule kuamini baadhi ya mitume na kukufuru na kuwakataa baadhi ya mitume. Hiyo tayari inakuwa tayari ushatofautisha mitume, ya kuwa nitaamini hawa na hawa siwaamini, nitawasadikisha hawa na hawa siwasadikishi. Hapo tayari ni makosa, na hili kosa namfanya mpaka mwenye kulifanya asiwe ni Muislamu na awe ni kafiri. Hili ndio kosa ambalo mnajua ya kuwa limewakwaza Wakristo, kwa sababu hao wanaamini mitume wengi tu, lakini wakifika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamkataa. Yaani kwa sababu wanaelewa ama hawaelewi, lakini ukweli ni kuwa wanajua kuwa lao kama watamsadikisha mtume, basi itakuwa halijawabakia isipokuwa ni kumwamini na waamini Uislamu na ile risala ambayo amekuja nayo, ambapo hawako tayari kufanya hivyo. Sasa naona kuwa shortcut ni kusema kuwa huyu hatumwamini, ili wawe sasa washafanyaje, washakataa yote ambayo pia alikuja nayo. Kule kuamini kwao mitume wengine, lakini kukataa kuamini huyu mtume ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilo lawafanya tu peke yake wao ni makafiri, mbali na mengine mengi ambayo pia wanayo. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza ya kuwa haifai kuwatofautisha mitume kwa kuamini. Allah anasema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Na hapa ndo mahali shahidi, wanasema kuwa sisi tunaamini baadhi ya mitume na tunakufuru baadhi yao. Allah anasema kuwa hilo haliwezekani, na hii ndio ndo msimamo waliochukua wale Mayahudi kwa kuamini baadhi ya mitume na kufuru baadhi ya mitume. Jambo lingine ambalo la pili sasa muhimu sana, ambalo pia lazima litimie ndio iwe hautakuwa umetofautisha kati ya mitume, ni kuwa haitakiwi mtu kuhukumu ama kukubali kuhukumiwa na sheria ambayo si ya mtume, kwa sababu hapo tayari utakuwa pia inaingia katika kule kubagua ama kuchagua, licha ya kuwa umeamini huyo mtume, lakini ukawa wewe umechagua baadhi ya yake yale ambayo alikuja nayo, kuwa mimi haya nitayakubali yani hukumu, lakini kwa mengine ukayakataa ukaenda kwa tawhid, sio kwa mambo ya nini pia mtume sallallahu alaihi wasallam, ukahukumiana na hukumu hiyo. Kwa hivyo itakuwa hapo tayari hiyo umeingia katika kule kutoamini risala ya mtume jumlatan, bali umeweka hapo tofauti fulani ya kuwa kuna baadhi ya risala yake utaamini na ukubali kuhukumiana nayo, na baadhi nyingine ufanye nini, uikatae na uende kwa isiyokuwa yake. Jambo lingine ambalo pia ukilifanya itakuwa umeenda kinyume na kule kuamini mitume na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan, ni lazima kuamini ya kuwa mtume yeyote alifikisha risala na akafikisha kikamilifu bila kufanya khiana yote. Lakini ikiwa yataonekana ya kuwa imani kwa matendo ama kwa maneno, ya kuwa wewe unaonesha kuwa kuna baadhi ya risala ambazo mtume hakufikisha ama kuna mitume fulani hawakufikisha, basi hapo itakuwa tayari umeleta tofauti, kwa sababu umeamini ya kuwa kuna mengine walifikisha na ukabagua kuwa kuna mengine ambao hawakufikisha, ambapo hapo ni kinyume na nini, na imani ya kule kuamini jumlatan bila ya kutofautisha imani hiyo. Kisha pia kule kuwatofautisha mitume yawezekana ikawa ni kwa mtazamo wa sifa. Kivipi? Ya kuwa baadhi ya mitume uwe unawanyanyua zaidi, si kuwanyanyua kwa daraja na sifa kuliko baadhi ya mitume. Hilo hata Allah mwenyewe amesema kuwa lipo. Kuna baadhi ya mitume lazima tuamini ya kuwa wako juu kwa sifa na daraja kuliko wengine, hilo halina mushkili. Lakini lile ambalo ni makosa ni kule kuwainua imani baadhi ya mitume, na huwa ndio utokea hivyo, ukawainua kwa sifa na daraja zaidi ya ile sifa ambayo Allah aliwapa na daraja ambayo Allah aliwapa, kama walivyofanya Wakristo kwa kumuinua Isa alayhi salam daraja zaidi ya daraja yake mpaka kumfikisha kwa daraja ya uungu na wakampa sifa za uungu. Na hivyo hivyo ndo baadhi ya hata Waislamu wanafanya kwa kumuinua daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamfikisha ile daraja yake, na hata wakamsifu na sifa ambazo ni zaidi ya sifa zake. Wakampa baadhi ya sifa za Mungu na ikawa ni makosa makubwa zaidi. Ndio Allah akieleza kwenye Qur'ani kuhusu walimfanya Isa alayhi salam, akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Wamekufuru wale wa Kristo ambao walisema ya kuwa Isa ni mtoto wa nani? Yaani Isa wale walisema kuwa Allah ni nani? Ni Isa. Inna Allah huwa al-Masih, ya kuwa Allah yule ambaye ana haki kuabudiwa ni nani? Ni Masih ambaye ni Isa ibn Maryam. Na ambapo hili ni kosa kubwa, yule ni mtume wala si nani? Si Allah wala si mwenye kuabudiwa. Lakini sasa tumesema ya kuwa haya ni yale ambayo alifanywa na Kristo, lakini ukweli ni kuwa hata Waislamu wengine baadhi yao walimsifu mtume na wanaendelea kumsifu mtume mpaka leo sifa ambazo ni za Mungu, na hapa ni makosa makubwa zaidi. Na ikiwa atafanya hivyo, Muislamu anayefanya hivyo na akiwa anajua kuwa anafanya na ni makosa hivyo na akasimamishwa hoja, huyo moja kwa moja anakuwa ni kafiri, tofauti na yule ambaye anafanya hivyo na ajui, huyo hawi kafiri, kwa sababu sisi tunajua kuwa min mawani'i atakfir ni aljahl. Lakini sasa pia maulama wamezungumzia kuhusu jahli hii, ni jahli gani ambao ni udhuru katika nini, katika takfir? Je, ni jahli mutlakan ama pia kuna dhawabit? Na ukweli ni kuwa kuna dhawabit. Kwanza ni kuwa huyu ambaye atasema kuwa huyu si kafiri kwa sababu licha kuwa amefanya mambo ambayo ni ya ukafiri, lakini si kafiri kwa sababu ya kuwa yeye ni jahil, ni mjinga, hajui. Lazima au kweli ule ujinga wake ni ujinga ambao ani hana adawis, ani hana njia nyingine ya kuepuka, wala hakupata njia hiyo. Lakini mtu mathalan anaishi hapa Mombasa, misikiti zimejaa, walimu wapo, maduati wapo, madrasa zipo, vitabu mashallah viko ambapo anaweza akavisoma na kielewa njia sawa, lakini hivyo hivyo akawa bado anayafanya yale ambayo kine yanazungumzwa misikitini na hata ameyasikia kizungumzwa, lakini hivyo hivyo anaenda kinyume chake, huyo hawezi akawa na udhuru ya jahal, yani kwa sababu ya kuwa ukima talei lafajja wa alfajjatu qaimatun alayhi. Lakini mathalan mtu amesilimu na haelewi, kwa sababu ndio amesilimu hivi karibuni, kwa hivyo hajapata muda wa kutosha wa kusoma, atakuwa bila shaka huyo ni tofauti na mtu ambaye amezaliwa ama alisilimu lakini ana zaidi ya hata miaka 10-20 ndani ya Uislamu, lakini bado vile vile anafanya mambo ambayo ni kinyume na anavyotakiwa afanye, kisha anasingizia kuwa ni jahili. Sasa miongoni mwa mambo ambayo sisi huwa tunaeleza, lakini kuna baadhi ya ndugu zetu ambao ni wabida mpaka leo wanayasema mambo hayo, na hasa hasa kwenye maulidi. Sasa kuna wale ambao wanajua na wameshaelewa kuwa kumbe mambo haya hayafai, lakini hivyo hivyo imani kwa inadi wanafanya, ama ni kwa shubahati zao ambazo wanazo wanafanya. Hasa mambo haya ni mama huu utapata kuwa sisi tunaeleza kuwa ni mambo ya ukafiri, na ni kwa sababu ya kuwa wanamsifu mtume na kumpa daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema sahibu al-burda, na burda inasoma sana katika maulidi, akasema ya akram al-khalqi, ewe kiumbe bora. Mpaka hapa hakuna mushkili, ni kweli rasul akram al-khalq, na si peke yake bali hata sisi pia ni viumbe bora. Allah alisema walaqad karamna bani adam, kwa hivyo mwanadamu yote ameumbwa ni bora. Lakini sasa mtume bila shaka yeye ni mbora zaidi kuliko sisi wengine, kwa hivyo hapa hajakosea. Hasa kosa linaanzia hapa, anasema mali man aludhu bihi, sina mwingine ninaye mkimbilia na ninaye mwendea siwaka asiyekuwa wewe, inda hululi alhadithi alamam, wakati wa kutokea tukio kubwa zaidi ambalo litakuwa la kuwakusanya watu wote. Na hapa anamaanisha kuwa ni ile shida ambayo ni ya siku ya kiyama. Kwa yeye atakuwa kimbilio lake nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea sasa zaidi kufafanua kuhusu mambo ambayo ni kinyume na tauhid na aqida salima. Anasema fa inna min judika ad-dunya wa dharratiha, kwa sababu ya kuwa miongoni mwa ukarimu wako ni ulimwengu mzima, ad-dunya wa dharratiha, na hata mbingu. Wa min ulumika, na miongoni mwa elimu zako, anakusudia Mtume, ilmu al-lawhi wal qalam, ni ilmu ya al-lawhi wal qalam, ambapo utapata kwa maneno haya, ndugu zangu Waislamu, ni maneno ambayo yanaenda kinyume kabisa na aya nyingi na hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kwanza kuhusu masala ilmu al-ghaib, kwa sababu ilmu al-lawhi ni ilmu al-ghaib, ni elimu ambayo utapata kuwa Allah anasema alimul ghaibi, yule ambaye ni alimul ghaibi ni Allah peke yake, alimul ghaibi, la fala yudhiru ala ghaibi ahada, hadhirishi wala hafichui hiyo ghaibi yake kwa yeyote ambaye ni mwanadamu, illa man istaba min rasul, isipokuwa wale ambao atakuwa mwachagua kati ya mitume. Tena si eti anawapa yote, anawapa baadhi, lakini hapa amefanya mutlak ya kuwa elimu yote ambayo katika lawhi al-mahfuz mtume anajua, na ilmu al-qalam pia mtume anajua yote, yani yote ambayo Allah aliambia kalamu iandike na wakati ule mtume alikuwa hayupo, yote mtume anajua. Alijua vipi? Ambayo hiyo ni ilmu ambayo ni ya Allah peke yake. Sasa hizi ni sifa ambazo huwa na msifu nazo mtume, lakini ukweli ni kuwa ni sifa anazostahiki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hata Allah anasema kuhusu waliposema fa inna min judika ad-dunya wa dharratiha wa min, Allah anasema qul la aqulu lakum indi khazainullahi, naelewa? Kwa hivyo hazina ya mbingu na ardhi iko mikononi mwa Allah, si mikononi mwa nani? Mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa wanapea nini jukumu hilo nani? Mtume. Jambo lingine ambalo pia linaingia katika kule kutofautisha kati ya imani ya mitume jumla na hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufanya baadhi ya mambo ambayo ni ya ibada lakini wafanyie mitume. Hii pia utakuwa umetofautisha, na ni kwa sababu utakuwa wewe umechukua yale ambayo hawastahiki mitume kufanyiwa ukawafanyia hao. Hapo itakuwa pia ni makosa makubwa ambayo umeyafanya. Na walioanza mambo hayo ni Wakristo, najua kuwa ameabudu Isa mkawa kumfanya yeye ni Mungu, na sasa hii yeye anatukuzwa na kuabudiwa zaidi kuliko hata Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, lakini hivyo hivyo utapata kuwa pia kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo hayo, mambo ambayo ni ibada na anayestahiki ni Allah peke yake, unapata kuwa kuna mengine wanamfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado Mtume mwenyewe alikataa mambo hayo yasifanywe, lakini wanamfanyia. Kwa utapata wanatawassal na Mtume, ambapo ni makosa hivyo, na tawassul ni ibada ambayo yatakiwa msingi wake iwe ni tawassul billahi wa biasmaihi wa sifatihi, na tawassul zingine ambazo pia zimethibiti kisheria, lakini si kutawassul na Mtume. Na hata kuna wengine huwa wanamuomba Mtume kabisa, bali wanamtaja wakati wa shida kana kwamba Mtume ndiye mwenye kuwatatulia shida yao, na ambapo ni makosa makubwa hivyo. Kisha miongoni mwa yale ambayo pia yanaingia katika kule kutofautisha kati ya imani ya kuamini mitume ni kule kuamini baadhi ya sifa za mitume ambazo wanazo, kisha kwa mtazamo mwingine uwe unawapa sifa ambazo hawastahiki. Kwa hivyo unawachanganyia sifa njema, nzuri na sifa mbaya, zote nawapa pia. Hapo itakuwa umetofautisha, kwa sababu yatakiwa uamini mitume wote wana sifa njema, wala haifai kubandikiza sifa ambazo ni mbaya mbaya na kuwachafulia majina na historia yao. Na hii tabia waliochukua hii tabia sana na wakaishi nayo maisha yao ni Mayahudi. Mayahudi ndio wana historia ya kuwataja mitume na sifa mbaya mbaya na mambo mabaya mabaya. Kwa utapata kuwa ukianza kuwa Nabiullahi Adam, wanasema kuwa Adam alizini. Eti ile Allah alipomwambia kuwa usikaribie huu mti, eti mti alikuwa ni Hawa. Na hapo ni uongo mkubwa. Na ni kwa sababu alikuambia walikuwa wote wawili. Akamwambia fala taqraba kisha hadhihi shajara. Kwa walikuwa ni wawili kisha wasikaribie mti huu. Hata wewe unachukuliaje kuwa eti alikuwa ni Adam peke yake? Anaambiwa asikaribie mti, eti mti ni Hawa. Kisha Hawa tangu jina akawa ni mti. Lakini Hawa anasema hivyo. Na kwa maana hiyo sasa wanasema kuwa baada ya Adam kuzini, hilo kosa likabakia kwa wanadamu kwa kuwa babao ambaye ndio Adam amezini, eti kosa hilo akaja kulisafisha Isa alayhi salamu. Kwa hiyo pia anasema hivyo. Sasa Isa alikuja kuwaokoa wanadamu na kosa. Hilo kosa Wakristo wao waseme ni lipi? Lakini ukweli wanaamini ya kuwa ni ile kosa ambalo eti ni Adam alifanya. Kula tunda. Ambalo ukweli ilikuwa Adam mwenyewe aliomba toba na akasamehewa. Kwa hivyo ilikuwa ina haja Isa kuja nini? Eti nena kumwombea Adam msamaha huo. Ama itukufa msalabani ili wanadamu wasamehewe kosa hilo. Lakini pia utapata Wakristo Mayahudi ndio walimtusi Musa alayhi salam na mpaka kafika hadi wa kumsingizia mambo ambayo utapata kuwa walimsingizia mengi sana, ikiwemo lile ambalo Allah alichaja akasema kuwa la takunu kalladhina adhaw Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu, wakamtaja hivi, lakini Allah akamtakasa Musa alayhi salam. Bali hata wanasema kuwa Daudi alayhi salam pia alizini, eti alichukua mke wa mmoja katika wanajeshi wake na alikuwa akimpenda sana, hasa kuona njama itakayotumika mpaka nimpate huyu, nimpeleke huyu vita, kisha wawe ndio nimchukue huyu. Kwa hivyo akakula njama ya kuwa amuue huyu ambaye ni bwanake, ili sasa huyu abakie asamchukue. Ambapo mambo kama hayo ukiyasema kwa mtume ambaye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, tafuata na kuwa ni mambo makubwa zaidi. Bali hata walifika hadi ya kusema kuwa Suleiman alikuwa ni mganga na mchawi, na alikuwa mambo yote anayofanya ana nguvu za kiganga, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa makafara Suleiman walakinna shayatina kafaru. Suleiman hakufuru kufanya mambo ya uganga uganga. Mambo hayo waliyafanya na wakaleta nani? Ni makafiri. Yualimuna nasa sihra. Na hata kuna baadhi ya Uislamu mpaka leo, hata hasa wale washirikina huwa wanaamini hivyo ya kuwa haya mambo msiyapinge bwana. Hata pia Suleiman alikuwa nayo ba. Alikwambia Suleiman alikuwa ni mwanga ni nani? Hasa haya ni mambo ambayo utapata kuwa mtu anayasema eti kwa kutetea uganga wake, na ambapo anampaka nani? Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala matope na makosa makubwa zaidi ambayo hayastahili. Kwa jumla haya ndio yale ambayo ukiyaamini kwa jumla utakosa umaamini na mitume, na haujatofautisha katika kule kuamini kwa mambo ambayo hayafai kutofautisha ama kubagua ama kuchagua na mengine usiamini. Naona muda umeyoma sana, lakini sasa inshallah nitamalizia kwa haraka kuhusu yale mengine ambayo pia yanaingia katika kule kuamini mitume tafsilan, ani kwa ufafanuzi zaidi, kwa sababu hii tumesema ni jumla tani, ani wanasema wenyewe kwa package, ani kama kwa mara moja, ani kwa jumla kwa pamoja. Lakini sasa kuna ile kuamini kisha iwe ni tafsil, ani kwa ufafanuzi na kwa details wanasema hivyo wenyewe. Sijui neno gani naweza kutumia kwa Kiswahili. Hata mambo ambayo lazima yatimie kwa Muislamu ndio awe ametimiza kiwango cha kuamini mitume kwa ufafanuzi, yani kwa upana na marefu, ni haya ambayo tutasema. Kwanza, alimanu biman samma Allahu ta'ala fi kitabihi au ala lisani rasulihi min rusulihi, ni kuamini wote ambao Allah aliwataja kwa majina kwa kuwa fulani na fulani na fulani na fulani ni mitume, ama wametajwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inshallah tutakuja kuwataja kwa majina tukifika kwa kueleza majina yao na hata idadi yao. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya wanadamu ambao hawaamini baadhi ya mitume. Na hii ni shida kubwa. Ukienda kwa Kristo, hao wanaamini baadhi ya mitume ambao sisi pia tunaamini kwa kweli hao ni mitume. Lakini kisha huwa wanazidisha baadhi ya majina ambayo hayo majina asili ya kuzidisha ni kosa lao la kumfanya Isa kuwa ni Mungu. Hasa kwa kule wamefanya kuwa Isa si mtume ni Mungu, huwa wanajaribu kubunibuni baadhi ya majina ambayo waseme kwa sababu hawa ndio mitume wa nani, wa Isa. Ito kwa sababu kuna mitume kwanza wa kwanza, hawa mitume hawatuambii kuwa ni mitume wa Isa ama ni mitume wa nani. Kwa sababu wanaamini Ibrahimu, wanaamini Musa, yaani mitume wengi hawa wanaamini. Lakini hawa walikuja kabla ya Isa. Kwa hivyo hatuambii kuwa hawa mitume ambao mnawataja na mnaamini ni wa nani. Kwa sababu Isa alikuja baada yao. Aliwatumaji yeye mwenyewe hajakuja. Lakini sasa baada ya kuwa sawa wanaamini kuwa huyu Isa ni Mungu. Sasa hapo ndio sawa wanaanza kusema sasa kuna mitume wake ambao ni kina Yohana. Nielewa? Kina Luka. Nielewa? Na hao utapata kuwa kwetu hatuamini kabisa kuwa ni mitume. Bali hawapo kabisa katika hesabu ya mitume. Lakini hao sawa wanaaminiwa na wale wa Kristo. Hasa sisi lazima tuamini wale ambao Allah amewataja na mtume wake. Kumaanisha kuwa masala ya majina ya mitume si masala jihadia. Ni masala tawqifia. Ni masala ambayo lazima jina hilo ambalo tutasema kuwa hilo jina la mtume liwe limethibiti kwa Qur'ani ama la sivyo kwenye hadithi ya mtume sahihi. La sivyo itakuwa haikubaliki. Jambo la pili ambalo pia ni muhimu waamini ndio ili utimize kiwango chako cha kuamini mitume tafsiran, al-imanu bi annahum ballagu jamia ma ursilu bihi ala alwajhi alladhi amarahum Allah. Ni kuamini ya kuwa walifikisha kiwango ambacho Allah aliwatuma wafikishe bila ya kupunguza chochote katika yale ambayo wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu, al-imanu bi anna risalatahum haqq min Allah, kwa kuwa ule utume wao ni utume wa haki na ukweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la nne, ili la tatu la nne, al-imanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa ni kuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume unapomwamini kuna mambo ambayo ni hasa kwake ambayo sisi tunatakiwa tuamini tofauti na tunavyoamini mitume wengine. Kwanza hao wengine tunaamini hivyo kwa majina yao na kisha kuwa walifikisha risala, na tatu ni kuwa utume wao ni utume wa kweli. Lakini sasa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayo matatu tunayafanya tunaamini, lakini tunazidisha ya kuwa pia tunatakiwa tuamini ya kuwa ni lazima kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale ambayo anakuja nayo itibau maajabi, na kuyakubali na kuyasadikisha. Na hili ni jambo ambalo lipatikane kwa mitume waliotangulia, kwa sababu hao risala yao imesha nini, imesha futwa na risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo licha ya kuwa tunaamini kuwa kuna mambo ambayo waliyasema mitume hao, lakini hayo mambo ambayo waliyasema kwa sisi si lazima kuyafata wala si jukumu letu kuyafata, isipokuwa ikiwa yataafikiana na yale ambayo mtume ametuambia, hapo sawa. Lakini ikiwa yataenda kinyume, basi itakuwa hiyo ni shida yao. Licha kuwa ni shida yao, lakini tunaamini kuwa ilikuwa sawa kwao, na sisi tuna shida yetu ambayo itakuwa sasa tuna jukumu ya kuifata. Kwa imani hii watu wanatofautiana Waislamu. Ni kwa sababu kuna wale ambao sasa kuhusu kufata yale ambao mtume amekuja nayo wanajua kwa asilimia kubwa kuvitabidi wayafate, na kuna wale ambao wanajua hayo lakini kwa asilimia ndogo kuvitabidi pia wayafate. Kwa kila mtu atakuwa na asilimia ambayo anajua kuwa haya ndio yale ambao mtume amekuja nayo, kwa hivyo nitakiwa niyafate, hasa itakuwa ni lazima kuyafata. Na ukienda kinyume, hapo itakuwa pia hujaamini kikamilifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utume wake. Na kisha kule kuamini mitume kunatimia kwa misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni moyoni, al-i'tiqad, kule kuamini moyoni. Na msingi wa pili ni kuamini kwa kusema. Na msingi wa tatu ni kwa matendo. Kuhusu kuamini kwa moyo, hiyo ni kwa mitume wote kama tulivyotangulia. Lazima kuamini kwa majina yao kwa kuwa kweli hao ni mitume, kuamini risala yao kwa kuwa ni ya kweli, na pia kuamini jukumu ambalo walipewa kwa kuwa kweli walifikisha. Pili, lazima pia kusema. Kwa hivyo unapozungumza kuhusu mtume wote, lazima umzungumzie kwa jina lake ambalo aliitwa nalo, na pia unapomzungumzia lazima uzungumzie kwa kumsifu ya kuwa kweli alifikisha ujumbe, na pia kwa kule kuonesha kwa lafudhi zako ya kuwa kweli unaamini ule utume wake. Ama kuhusu kufanya matendo, hapa sana ni haswa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ndio yatakiwa sasa al-amalu bima jaa bihi. Wa amma bil amali fayakunu bil amali bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo itakuwa hapa siti pia tufanyie kazi kwa kuyafata yale ambayo mtume wote amekuja nayo. Sababu itakuwa tunajichanganya na pia itakuwa ni makosa. Bali itakuwa ni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio tunapata yale yake. Na hii imani ambayo tumesema kuwa ni alimanu, al-i'tiqad, wal-qawl, wal-amal, hii ni sisi al-sunna al-jamaa, ni tunaamini hivi. Lakini wale wengine ambao ni kina al-kalam, mu'tazila wengineo, hawa wanasema kuwa al-iman bimaana tasdiq faqat. Ile mtu kusadikisha tu kuwa huyu ni mtume, hata kama ni mtume Muhammad, hapo tayari utakuwa ushafika mwisho wa kuamini. Mbona sisi tunasema kuwa hapana, lazima pia useme na lazima pia nini, matendo yapatikane. Inshallah leo tutasimamia hapa, na mengine ambayo yambakia tutakuja kuyazungumzia wiki ijayo. Sasa inshallah, labda kama kuna swali lolote kwa haya ambayo tumeyazungumzia leo, inshallah naweza kuulizwa. Na labda kama ni kwa mengine, itakuwa ni vizuri tukingoja mpaka tuyazungumzie na tuulize, ni kwa sababu tunaweza tukawa tunauliza yale ambayo inshallah tutakuja kuyazungumzia. Naam. Kama mna swali, inshallah ni fursa ya maswali. Na kama hamna, pia itakuwa ni kheri inshallah. Naona hamna swali. Kwa inshallah tutafungia hapa kikao chetu na darasa letu leo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Shukran, jazakumullahu khairan.